فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستو أجوكتان كسو لوادا برنامشك دوحا وريسي دايدا عدا الفرقان عاونا قد بداءتكو مقليسان وحا كميدا عمليد نفورنما أهو كدعدي حرون عيدان أو كتالا مغالدا مقديشو أسكاري كترسان دولو دفدرالك أو لغو ديلاي مغالدا مقديشو عيدما كترسان دولو دفدرالك أو قرحي لغو لبيكس داي دولايتك مقديشو ciidamada mujaahidiinta al shabaab oo dagaal culus ku qaaday xeerada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingo idaacadda al Andalus oo caawa baahisay wareysi ay ka qaaday mid kamid ah ragii weeraray hotel Tawakkal ee magaalada Kismaayo wargeyska soo baxa dalka Ingiriiska oo daaha ka rogay xogta qorshe qarsoodi ah oo lagu ciidameynayo kumanaan dhalinyaro Soomaali ah oo ay iska kaashanayaan dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta qodobadaasi iyo xubinta dhuuxa Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa markare iyo dhuuxa وهبين نمو أحد أهل بيو طبنك بيش ربيع ثاني سند دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريغا كسو دوادا برنامج كأوفا فاسن عمل يد نفور نما أهو سيقوين لوغا مقلي مقالدا مقدشو أيا عاو فيت كي لغو قاضي حرادا نعنع اي مقالدا مقدشو هالكاسو أي كسوغنا يين عيدما كتير سندور دفدرالك وراركي اقودن بي إذا عد كسو دعي أيا شيغايا lefti hore ka tirsan xarakada shabaab mujaahideen in bartamaha uu ka galay saf ay ku jireen ciidamada loo qoray bankrafta ee calooshu u shaqeystayaasha ah mareykankana uu ku shaqeysto maxamed ali aad baad u mahadsantahay maxamed daahir fiidnimadii caawa waxa amniyadna furnima ah lagu weeraray mid ka mid ah xiriyaha lagu tababar ciidamada dawladda federaalka ee magaalada muqdisho amniyadna furnimada ah ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhacday xerada nacnac ee lagu tababar ciidamada dawladda federaalka ee ku taala degmada wadajir ee magaalada muqdisho nafti hore ka tirsan guutada isishaadiyinta ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa bartanka ka galay ciidamo saf dhaadheer ku jiray oo loo tababarayay inay ka mid noqdaan maleeshiyaadka bangaraafta ciidamada la beegsaday ayaa tiradooda lagu sheegay inay ahaayeen 400 waxaana xilligii ay amniyadu beegsanaysay ay ku jireen safaf dhaadheer nafti hore ka tirsan mujaahidiinta ayaana u suura gashay in bartanka ciidankaasi uu qarax ka fuliyo qasaar baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidankii ku sugnaa xerada waxaana tafaasiisha hor u dhacay ay tilmaamaysaa in dhimashadu ay tahay 405 askari halka ay jiraan dhaawacyo kale oo badan ciidankan ayaa waxa maalmo ka hor booqday wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka isagoona u sheegay in dibadda loo qaadi doono waxa suuragal ah in qasaaraha dhimasho uu inta ka sii bato maadaama xogta hadda la baahiyay ay tahay mid hor u dhac ah wixii warar ah ku soo kordhana waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah dhanka kale muqdisho saacadii la soo dhaafay waxa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda rakuubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta al shabaab ayaa degmada wadajir waxa ay ku dileen askarigan dowladka muqdishana qarax ayaa lagu la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda waxaana ku dhaawacmay laba askari kuwaas oo ku sugnaa ceelasha biyaha jubooyinka waxa ay mujaahidiinta fiidkii caawa weerareen xerada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingo ma aynan heli faahfaahin ku aadan qasaaraha dagaalkaasi waxaaga idaacadda Andalus ee ku wada shaafka xarakada shabaab mujaahidiin ayaa caawa baahisay wareysi ay ka qaaday mid ka mid ah ragii weeraray hotel Tawakkal ee magaalada Kismaayo علي حسن إبراهيم أولوية قانع علي أنساري أياد ديريفرينة كالدول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا مركو ركوسو دو إذا عدى إسلامي الأندلس مركو حكتنا وحد نوشكتا تعريفك وكوبا إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي وأنك دواهي إذا عدى إسلامي الأندلس مغعي سدهاد وعلي حسن إبراهيم سند كان دشين وكون سغال بول سغاشن إي سغالكي مغع ولاه مجايدين إي غانان وعلي أنساري قول كان كسو جيد وولادة جبوينكا ميش عن كده شين وديغانك أرو هوستاق ولبو ألي قبيل كان كده شوا بيش الدبرري غارهان دل دوري. بارك الله فيك أخونا. إن محاكو كلفين النفط هذا بحسو وحاد إيو كلفين نفتي بحيو آي إذا سبحانه وتعالى بضان أركي إي حديث رسولك صلوات الله وسلام عليه كسوغن آي دقولان وحي لاذهي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة عيذا أزمك أركي رسولك صلوات الله وسلام حديث بدن وكشيك فضلك إلا ذهي شهيدك أيا قوان سدي إن إلهي سبحانه وتعالى نفتذ إيا ديقذ إلا فيه أن أبحيه وقالاس مسلمين تمان إقابس إن إلهي سبحانه وتعالى فرج النقضه وإلهي سبحانه وتعالى هو إلا فيه إيا ديقذ إلهي سبحانه وتعالى مسلمين نصر كسيه وهو يسف سدور قوم مؤمن إلهي سبحانه وتعالى أمد وغلقه وهو أنغن إلهي سبحانه وتعالى إرهال إغن نقضى الجنس فردوسا إيجيه انتاس أي أي كلفتين هو عملية استشهاد عن سعصد وتجزاك الله خيرا. إن محاد فرين أهد أدريسا قال هذا ودنك كسود دوشي فرين تنك وجهان قال دل كسود دوشي وهان ليه لها وهو ولا لبادن حري وفرين إذن كدري واجران أنا إن شاء الله تعالى كما قابسنا إن شاء الله تعالى وحن إيه لها قراص دل كسود دوشي دل كان صوماي ودل كينا معها دل كين أولابت إذن إيه لها هداد أولا وميسان إن شاء الله تعالى وهو وها كلا وطان إذن تسدونا بإذن الله الباري وهو دل كان دل مسلمين أوي مسلمين أسكله قال وها أمجران وهو قال صوت دوشي وحن إيه لها وهو دل كينا كلابت دل كينا دا أدهتا أنا وها إذن وانا لا إله إلا الله محمد رسول الله كو أتان لبانا دل كينا كسود دوشين وحن إيه لها دل كين أولابت دلكن ولابت دلكن صوم مسلمين أسكله وهذا ربطان إن دينتن بدشان وهو يتاسنا مسور تقلش إن شاء الله تعالى رجع وديارسن هبين إيمان وفكراي رجع رمي إيمان وهو ليقض وبحنايان إن شاء الله تعالى دلكن صومالي إن شاء الله تعالى هذا رجع جوا إلى سبحانه وقتل ما من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه رجع سجوجان وحبك ما قال إنسان إن شاء الله تعالى وهو وحبنا هري وأرتن عملية بنا ولدن بيكسدي ملك سجوجا وهو دلكن كبحة وهو دلكن أسوء إدكس أفريكان كان إن شاء الله تعالى وعلى قصار دون ذلك بإذن الله الباري إن شاء الله تعالى إذا انترس عريننا قالك عدان قوحان إيه لها إن شاء الله تعالى الدين إله سبحانه وتعالى دقالنتي لكن وحبك كما قال إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى عذراء إذن قصار دون بإذن الله الباري كورونا فارس وهي الليمت إن شاء الله تعالى ذلك وحبك كما قال دون تان بإذن الله الباري ساسا إيه لها قال إن شاء الله تعالى واتا أخونا علي أدباد ما سنتهي محاد إيغان فرين أدريسا مرتدينت نمنك مرتدين دوهان إهلا نمنك إنده أوها قالت وإله سبحانه وتعالى كتل مامي ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء عدو إله سبحانه وتعالى قرب سيسان دل كان وهو مسلمين أسكال هذه قاد سوحر كعدين إن شاء الله تعالى وحبا كما قال إسان إن شاء الله تعالى وهات نغارك الدونتان حبت يكمينو يو وهو يمينو يستشهد إن شاء الله تعالى قال حركة عيسان وهو يكدو إذن ديه لهين قال هذا مرتدين تأه وهو مانت وهو مسلمين تأه وكينا مانكاست مسلمين ديلايان وهو يددك مسلمين آيات نماي نسان وهو يددك إله سبحانه وتعالى رايدي تلق دونا بإذن الله الباري وهات أودان وهو يكس عما إن شاء الله بإذن الله الباري واتا جزاك الله خيرا أخونا علي إن محيطة فرينتا ذكوة جهن ulama usuga ulama usud waxaan dhihi laha hawa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka idin baray oo hawa meel kasta tafsiir ku akhidan laakiin wax idin tarimaa hadii ilaahay subhanahu diintisa uu gargaarin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna alladheena yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-naasi fil kitab ulaa'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun wa hawa qafka sa'idin la'anada mu'min ah ilaahay subhanahu wa ta'ala idin la'adanaya wa hawa malaayta idin lacalinaysa waxaan dhihi laa waad ahalaysaan hagaajiya ilaahin u toobakeena waxaway dadkan dad muslimiin ah haddaad kusoo duushaan insha allahu taala culma rabbaaniya joogta biidinil baari oo idin ka hortagaysa waxaway cilmi wax idin tarmaa hadii ilaahin subxaanahu taala waxaway diintas u gargaar weysaan waxaway laa yuqnil a'ma ma'ahu nuru shams laa yubsiruha walaa yuqnil caalam kathratu lcilm laa yacmalu bih innama huwa kasiraaj yudiiu lbayt wayaxruqu nafsah calayhi bawarah waligayru nuurah qof inadlaanka ah waxaway qoraxda iftiinka wax u tarmaay qofka cilmiga oo hambaarsan waxaway wax u tarmays cilmigiis oo camal la'aan eh waxaa la mid tihiin sidii faanuustii waxaway ayada nafteeda isgubays gurigin waxaway nuurinays idinka naftiina gubaysan waxaway dadkan waxay hore u sheegteen ayaa waxaway ka dhaqmayaan oo diinta iyo hore sheegteen haddana ka laabateen ilaahay subxaana wa taala u toobakeen baarakallahu fiik maxaad ugu baaqaysaa muslimiinta caalamka ku nool fariintii ku jahan muslimiinta caalamka waxaan dhihi lahaa waxaa waaye ilaahay subxaana wa taala diintaas u nusray waxaa waaye diinta ilaahay subxaana wa taala meel kasta bari iyo bad iyo meel kasta lagu soo duray cir iyo dhul waxaa waaye kor diyaara socota hoosna hooye taangi iyo waxaa waaye murtadiin iyo gaalo badana socota waxaa waaye muslimiinta caalamka joogta waxaan dhihi lahaa waxaa waaye gaaladan halaska difaaco gaaladan waxaa waaye nabad nooma wado waxaa noo wada ilaahay subxaana wa taala in diintiis waxaa waaye aan ku kufrina rabtaa waxaa waaye gaaladan xaasidiin wey ilaahay subxaana wa taala sheegay wadda kathiiru min ahli kitaab low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq waxaa waaye xaasidiin wey ilaahay subxaana khiyaanayaan qof ilaahay khiyaanan waxaa waaye muslimiin u turimaayo waxaa waaye yukhaadicuuna allah waaladiina aamanu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun waxaa waaye nimanka gaalada naftooda khiyaanayaan dadkaas muslimiinta waxaan dhihi lahaa waxaa waaye gaalada garab yaa la siinin muslimiinta garab hala siiyo gaal meel kastoo gala halaga dabagalo insha allahu tacaala mujaahidiinta haloo sheego waxaa waaye meel almeesha ayay ku fudud yihiin muslimiinta haloo sheego waxaan dhihi lahaa dadkaas caalamka muslimiinta jooga insha allahu tacaala diinta ilaahi subxaana wa taala haloo nusray waata jazaaka allahu khayra maxaad kula dardaarmaysaa walaalaha mujaahidiinta ee cadowga hortaagan mujaahidiinta cadow hortaan waxaa dhihi lahaa isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqu llaaha lacallakum tuflixuun waxaa waaye marka hore sabra gaalan la sabartama ilaahay subxaana wa tacaala halaga baqo waxaa waaye maanta waxa gaalan u guulaysan waa ilaahay subxaana wa tacaala in ay ka baqno waayaan waxaa waaye docodan hala badiyo waxaa waaye adakaaladka hala badiyo waxaa waaye gaaladan waxaa waaye waxa iyada ay madeegaysa jirtaa waasa laga digtoona gaalada asaaliibta adeegsata waxaa ka mid ah in muslimiinta ay xasdaan waxaa waaye waxaa kale ka mid a baqi waxaa waaye waxay adeegsadaan ka mid tahay asaaliibta ay adeegsadaan ilaahay subxaana wa taala uuleeyahay biisa mashtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu baqyan an yunazzila allah waxaa waaye muslimiinta waxaa waaye ma rabaan in waxaa waaye roob helaan ma rabaan in ilaahay subxaana muslimiinta guulaystaan ma rabaan in muslimiinta waxaa waaye waxaa waaye dhexdooda waxaa waaye nabad iyo waxaas ku jirta ma rabaan waxay rabaan muslimiinta dhexdooda in dood ku dhacdo waxaa waaye dooda halaska ilaaliyo bacda salaf dhihi jireen idaa araada allahu bicabdin khayran fataxa lahu baaba alcamal wa aqlaqa canhu baaba aljadal wa idaa araada allahu bicabdin sharan aqlaqa canhu baaba alcamal wa aftaxa lahu baaba aljadal dooda iyo waxaaska halaska ilaaliyo waxaa waaye muslimiinta waxaa waaye halagu dadaalo in waxaa waaye dhexdoo dhexdhexaadayo qabiilaadka haddii isgalaan waxaa la rabaa in la dhexdhexaadayo asaaliibta ay adeegsadaan waxaa ka mid ah in shirqool muslimiinta inay khiyaanaan waxaa waaye laakiin naftooda khiyaana wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu khayru lmaakiriin wa makruu makran kubaaran waxaa kale ka mid ah asaaliibta ay adeegsadaan xaq iyo baadil halasu qaso waxaa waaye in baadilka iyo xaqa lasu qaso ka mid ah ilaahay huu leeyahy subxaana ya ahl kitaabi lima talbisuuna alxaqa bilbaadil wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun waxaa kaloo ka mid ah asaaliibta ay adeegsadaan ay muslimiinta oo waxaa waye absigeliyaan kor diyaarada socota ku arkaysa hoos waxaa waye taangi alaab alaaba socota waxaa waye jaajuusa loo soo adeegsanaya innama dhalikum ashaydaan yukhawifu awliyaa falaa takhaafuhum makhaafuuna in kuntum mu'miniin waxaa waye asaaliibta adeegsanaa ka mid tahay waxa waye asaaliibtaas halaga digtoonaa mustaas u dirla mujaahidiin waa gartay cali maxay tahay fariintaada ku wajahan maamulada islaamiga ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga iyo ciidamada xisbada ee wilaayaadka ka howlgala wilaayaadka jooga waxaan dhihi lahaa waxaa waaye dadkan shacabku maanta waxaa waaye idinka waxaa waaye hoggaanka u haysaan waxaan dhihi lahaa dadkaas haloo turo oo hala soo dhoweysto yaa la fiijinin dadkaas oo waxaa waaye shacabka ah jihaadka lagu soo dumo xibsada al-amru bilmacruuf wannahyi calmunkar qaabilsan waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala muslimiinta meel fiican uga aadintihin dhankiina muslimiinta yaa looga imaanin waxaa waaye al-amru bilmacruuf wannahyi calmunkar haysaan waxaa waaye jihaadka dhanaa al-amru bilmacruuf wannahyi calmunkar ah laakiin qof kasta waxaa meela ku aadan yahay waxaa waaye meesha aa ku aadintihin nambarkiin xagsada waxaa waaye muslimiinta soo duma waxa way muslimiinta yaal dhibin insha Allahu ta'ala munkar kala zuuliyo waxa way macruufkan hala faro insha Allahu ta'ala intaas aad dhihi laha dadka xisbada wa ta jazakallahu khayra ali maxa iyagana fariin iyo dardaaran aad u gudbinaysa odayaasha dhaqanka muslimiinta ee ku sugan wilaayadka islaamiga odayaasha dhaqanka muslimiinta oo maanta hoggaanka u ah dadka shacabka ee muslimiinta waxaan dhihi lahaa dadkaas idinka hoggaan u tihiin waxa way diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala bara dadka waxa way odayaasha ah oo haway oo ugaasiyada ah oo nimad doonada ah waxaan dhihi lahaa qabiilanka aad haway madax u tihiin waxa way macadooyin halo furo dadka jihaadka loo soo diro waxa way dadka muslimiinta inay diintooda bartaan hadoo dadaalo insha Allah taala waxa arkaysa qof nimad doona gaala duqays waxa u duqays waxa way oo hoggaanka maanta muslimiinta waxa ay diinta ku hoggaaminay way dadka qabiilaha u tihiin waxa way diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku hoggaami waxa waxaan dhihi lahaa macadooyin halo furto dugsiga halo furto waxa way diinta waxa way baadiyaha halo gaarsiyo waxa way meel kasta waxa way diinta gaarin diinta halo gaarsiyo dadkas oo waa odayaasha waxaan dhihla diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala si uu kormar lahayd ku dadaal insha Allah ta'ala wa tahay jazakallahu khayra ali maxaa dardaaran ah aad uga tageysa walaalahaaga katiibada istishaadiyinta ee aad ka tirsan tahay katiibada sharafta istishaadinta waxaan dhihla isbiru wasabiru waa way Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka ajar haasabsada waa way adduunyada ku soo tagteen adduunyada ya gadaal loo laabeen walaalayaal ikhwati fillah insha Allah ta'ala inta hadafkii ku gaarisaan waa way ku dadaal salaf waxay dhigeen man wajada Allah famaada faqad wa man faqada Allah famaada wajad waa way qofka ila raal ahashis halay waa way Ilaahay subhanahu wa ta'ala raal ahashis halay ila jinigri waa wax kama qan ma jir waa way Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baq gadaal ya loo laabeen gaalada maanta insha Allah ta'ala meel kasta lagu qarxiyo waa way gaalada meesha joogta lagu qarxiyo waa way dadka maanta lagu awaado waa idinka waa waxaan dhihi lahaa dadka istishaadinta hala sabro ikhwati fillah waa way hal sano ka qaadato laba sano ka qaadato saddex sano ka qaadato waa ay bilooyin ka qaadato insha Allah ta'ala sabr waa way idinkan ku sabr insha Allah ta'ala ila yawmal qiyamah waa way ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaa in amalkeenu waa noo soo gabi goo ashhadatu fi sabilillah waxaan ka ilaahi ka baryay subhanahu wa ta'ala amalkeen inuu ku dhigo istishaadin waa way mid mubaarak ah waa way muslimiinta ay ka farxaan anagan waa way fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir waa way fi jannatin wa nahar waa way ilaahi subhanahu wa ta'ala fi jannatin wa na'im ilaahi subhanahu wa ta'ala kabarina insha Allah ta'ala rag istishaadin waxaan dhihla waa way nabarkin halaqsado waa way gaalana halaq gahliyo insha Allah ta'ala gaaya laga baqin waa way istishaa insha Allah ta'ala hadu dadaal bin lail bari wa ta barakallahu fiik ali maxaad fariin ah aad uga tageysa ehelka iyo beesha aad ka dhalatay ehelkaan ka dhashay waxaan leeyahay waa way maanta jihada waa ka yarnahay waa way istishaa qasatan waa ka yarnahay anaga ma arkin in yar maahana waa rag waa way oo dabar ka tirsan waa way jihada la soo aado oo haa qasatan maktabkan insha Allah ta'ala halagu tartamo raay raay halagu tartamo maktabkan insha Allah ta'ala rag ka fadhin waxaan dhihlaa waa way oo beesha kamida waa way diinta Ilaahay subhanahu soo kaco oo jihada maanta lagu dadaalo waa way kuwi diinta Ilaahay subhanahu u nusray hal noqdo hadii Ilaahay subhanahu diinta u nusraysan waa way Ilaahay subhanahu u nusraya ya ayuha alladheena aamanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum waa way diinta Ilaahay u nusraysan Ilaahay in nusray gumihin wasugaya waa way diinta Ilaahay subhanahu u nusray dhila qabiilka beesha dabar in ali muhadar daran ah aad uga tageysa waalidka waalidka waxaan dhihla way soo barbaarsan diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay soo barteen waa way maanta idin ma tagin waa way waxa u tagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa way raali geliyo waa way waa idin jecelay hooy aabo laakiin waa jecelkiin waxa ka batay Ilaahay subhanahu wa ta'ala jecelkiis waa way rasuulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala caynaya waa way diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala bedelaya waa way intaas in aan fadhi ma aha insha Allah ta'ala hooy aabo waxa dhihla haddaad maqashaan shahiidkay insha Allah ta'ala ii soo ducay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ii aqbalo waxaan rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga dhigo kuwi maanta aqqara waxa way idin shafeec qaado insha Allah ta'ala hooy aabo waxaan dhihla ii soo ducay insha Allah ta'ala markay maqashaan waxa way codkayga mise moobalkay ii soo ducay insha Allah ta'ala in Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga aqbalo waxa way wax kale uma galay maanta amalidan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga noqdo ii soo ducay insha Allah ta'ala in Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga noqdo barakallahu fiik akhuna in maxaad ku soo gabagabeyn lahayd wareysigeen waan ku soo gabgabeynaa aayada quraan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قوير أيار أسن لهاي أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بإمكان وكذاك تعادي جاحدا أحبابه أين المحبة يا أخي الشيطان أين المحبة يا أخي الشيطان سلكت طريقي ولا لن أحيت عزمت المسيرة بعزم الحديد وودع دنيا يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض اللسود توجه طرفي لأرض اللسود فيا أم لا تحزني لفراقي فإني مضيت لأرض الجهاد فهيا امسحي عنك دمع المعاقي فما سرت إلا لدحر اليهود فما سرت إلا لدحر اليهود فعذرا أبي قد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمل عبادة فجيس الصليب في البغي تمادى وأبناء ديني أراهم رقود وأبناء ديني أراهم رقود ويا زوجتي إن قتلت اصبري فإني شهيد بموت فخري سيغفر ذنبي ألا أبشري فربي غفور رحيم ودود فربي غفور رحيم ودود ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم فهل ينفروا للوغى ما لكم رضيتم بهذا القنا والقعود رضيتم بهذا القنا والقعود لمن تتركون الأسارى لمن وقد قبلوا في سجون المحان وذاقوا عذاب الأشى والشجان ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما markana ku soo dhawaada xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan allah u naxariiste waxaan noo soo jeedinaya sheekh nur maal abdirahman khilul qur'an yusaddiduhu khuluqul qur'an wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده آله وصحبه وتابعون لهم بإحسان لهم دين ما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه كما قال عليه الصلاة والسلام حبنت عن أتيوك ورئيسي الغذا سوه اللوغو مقعدري روح قرآن كأيكردقن حنكو سوى غذا دونا آيات أنكو باللابي إي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام الله وحور سبحانه وتعالى في سورة الزمر آيات كجرت الله رب العالمين وسودتي أحسن الحديث وكتاب قرآن كوا أحسن حديث كسيوا كتابا وسودجي أحسن أتك بدليش كتاب كسوم متشابها سؤالك sheekooyinka kala duwan oo ka waramayo iyo qaabka uu wanaagsan yahay oo xusnigiisa ah waa isugu egya. Mutashaabihan, xusniga iyo wanaagga uu wanaagsan yahay axsan alxadiid uu yahay waa isugu egya. Mathaaniya ee labalaba ah oo lamalamadu macnaheedu waa maxay? Waxaa Alla subxaanahu watacaala sheekooyinka ku saabsan iyo qasaska, laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab, watiyaada qasasku ku soo celceliya xugunada ku saabsan wax walbe yani nolosheenna ka dhacaya ayuu ku soo celceliya. Wuxuu ku soo celcelihaa dadka wanaagsan tilmaamahooda, dadka xuxun tilmaamahooda. Wuxuu ku soo celcelihaa Allahu rabbul caalamiina sifaatkiisa, asmaadiisa iyo afcaashiisa. Wuxuu ku soo celcelihaa wax kastoo insaanku u baahan yahay in xog uu helo dhaba ee dhammaystiran ee adduunya aakharaba ku saabsan. Kaasuu ka hadla yaa ku saamoobaya marka dadkaasoo u saameeya taqshaciru minhu kitaabka dartiisa. Icraabteeda waxa waa kitaabkaasoo mutashaabihan, kitaabkaasoo mathani, kitaabkaasoo taqshaciru, waana xalay karta minhu kitaabka dartii ay u jiriconayso juluudu alladiina yakhshawna rabbahum, kuwa rabbigooda ka baqaya maqaaradooda jiriconaysa, maqaaradooda jilcaysa, suuraadka u yeelahayo. Ilen waa kalaamullaahi rabbil caalamiin, allihii abuuray waaye insaankan, gaar ahaan sida allaba subxaanahu watacaala uuri khalaqa alinsaan suuratu calaq markuu ka hadlay maqaaradooda, jirarkooda, genkooda, gemankooda ayaa iyo quluubtooda waxay u xasilaysay ilaa dikrillaahi, alaa bidikrillaahi tatma'inu quluubu, watiih. Ujeeddada ku jirta waxaa ka mid ah qaabkaas qur'aanka uu sida raadka ugu yeelahayo ruuxa alla ka baqidu ku jirto waa hanuunka alle. Qofka hanuunka alle hela calaamaadka ee astaamaha lagu yaqaan taasaa ka mid a yahdii bihi man yashaau min cibaadi, waxa uu ku hanuunahay ruuxa uu doono addoomihiisa ka mid a, waayo kuwa ku hanuunahay waa kuwa halgamay, waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana, yahdii bihi man yashaa. Qofkii alla subxaanahu watacaala inuu hanuun u qalmo uu ka ogaado waa hanuun yahay. Qofkii kaleetane waa habaabiha, falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum, kitaabka alla marka waa sidaas. Alla subxaanahu watacaala asigana abuuray garanaya si buuxda waxa dhib iyo dheef nool adduunya aakharaba. Asigaa marka inuu tala na siiyo asiga ayaa xaq u leh, maxaal asaana abuuray. Waxaan kaloo adduunyada wasaawisu shaydaan qaybihayaahu nama abuurin, ma yaqaaniin. Allaa yaqaana dadka, alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir. Waxaa hadda dadka caqliga sheegta ama intiba bani aadama wax uun aan garayna dhahaya waxaynan isku murunsanayn in sancada shakhsiga uu sameeyo dadka kale oo uga aqoon badan ruuxa sameeyey. Oo haddii ruux yidha ana uga aqoon badan, marka talooyinkii uu ka bixiyo qofkii saanica oo sancada sameeyey, talooyinkii aan iyo tuuro ayaan anigu tilmaamaa qaabkii aaladan ama qalabkan dheefsigiisu uu ku bulaali lahay inuu lagu dheefsano ay meesha uga bixi lahayd. Ruuxu yidhaa walaal yaaba, laakiin insaankii aaladan uu kolii taha, taas bal isweydii. Allihii abuuray taladiisa in laga tuuraa laleeyahay, waxaa loo dejiyaa dastuur, waxaa loo dejiyaa xeer, waxaa loo dejiyaa manaahij iyo qaab. Adeer waa dhow hanaan, aad u jeedid waa sufahaa. Taas marka waa sida nabiguna wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, tacallam kitaab allahi wattabic ma fiihi. Xudayfa radiallahu canhu wuu hadlaayey oo si gaara u warijiray axaadiista fitanka iyo marka markuu soo tilmaamay fitankii ayuu wuxuu yihi maxaa looga bixi karaa, maxaa looga badbaadi karaa. Tacallam kitaab allahi wattabic ma fiihi kamid ah waa xadiis saxiix, kitaabkii alla baro kuna dhaqan. Marka macnaheedu waa maxay? Alcilmu waalcamal waay, kitaabka alla dhuux kuna dhaqan. Qur'aankana qur'aanna waa la yidhaha, kitaabna waa la yidhaha, ilan waa la qoraa, waana la akhriya. Marka dhuux kuna dhaqan macnaheedu baro kuna soco waay. Tacallam kitaab allahi wattabic maa fiih, haddaadan baran waa eber oo ah maxaad dhuuxdaa. Haddaad barato anaadan ku dhaqmine, barashadaadi maxay kugu soo korisoysoon balaayi ahayn. Walidaalika qofku hadduu cilmiga barto awna ku camal falin, waxaa la yidhaha alcilmu biduuni camalin wabaalun calaa saaxiibi, waa belo iyo dhibaato adduunyi aakhiraba aan ka harin ruuxu hadduu unya barto kitaabka iyo sunnadii uusan ku camal falin. Waxaa la mid ah hadduu idhaah anigu waa shaqayhaa laakiin bara maayo. Camal oo biduuni cilmin asna muxuu yahay? Waa alloo addoomaan u naqa tiraa adoon aqoon u lahayn oo qaabkii alla kuu tilmaamo rasuulkiisu kuu tilmaamay waddadii adan hayd. Aqoonu ma lil macna? Alla wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha. Qur'aanka miyna dhuuxayn mase quluubta dusheeda ayaa qufulladeedu yihiin? Inaad qur'aanka dhuuxdo oo adyo macnihiisa fahanto qalbigaaga gaaro waa mid. Inaadan baran ee markaas una qalbigaagana quful uu ku jabsan yahay xaalad saddexaad ma jirto. Inuu qalbigaagu muqfal yahay iyo inaad qur'aanka dhuuxdo macnaha iyo barato uleedeedadiisi aad fahantid aad ku socotid. Ruux walboo muslimow inaad ogaato maanta dadka laga sugaayo dunida ma aha naftaada kaliya in hawshu ku kooban tahay adduunka ku sugaayo muslimow. Maxaa ilaahay kalimaatu rabbil caalamiin agtaada ay taallaa? Adigaa la rabaa marka dunidu waa faqri waxmaba haysato. Waxay sugaysa waa adiga. Wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala nnaas kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bi ukhrijat linnaas. Dadka dhamaa ku sugaay ma haystaan nimankan yahuud iyo nasaar iyo gaaloo dhan maanta oo aad u badan ma haystaan kalaamu rabbil caalamiin. Maanta waxay agdhooban yihiin dad badan oo baraha bulshada. Baraha bulshada ma qur'aan iyo sunnaa laga fidiya? Inta badan way sugnahay. Waxaa laga fidaa wasaawisu shaydaan. War ka imaadi alhiidin abuura warkiisa kaalaya dhegaysta asaa idin garanaay asaa arraxmaanu raxiima. Inta aan ajaaniska haysan aan ka faa'iidaysano wallahu subxaanahu wa ta'aala. لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم. qaybaha dambe ee barnaamijka ruux ayaan ku sii saqeynaa. Wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daaha ka rogay xogta qorshe qarsoodi ah oo lagu ciidamaynayo laguna tababarayo kumanaan dhalinyaro Soomaali ah kaas oo iska kaashanayaan dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta. Warbixintan waxaan u soo jeedinayaa wariyaheena Maxamed Cali. Shabakad fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo MEE ayaa daaha ka rogtay xogta qorshe qarsoodi ah oo lagu ciidamaynaya laguna tababarayo ku dhawaad 3,000 oo dhalinyaro Soomaali ah kaas oo iska kaashanayaan dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta sida ila wareedyo kala duwan ay u xaqiijiyeen shabakadan. Hawshan oo bilaabatay bilooyin ka hor ayaa lagu askareynayaa dhalinyarada adooda u dhaxayso 18 ilaa 28 sano jir, waxaana marka la soo tashkiilinaya lagu qancinayaa inay heli doonaan shaqooyin wanaagsan iyo mushaar ku filan. Waxaana sida wararku sheegayaan dhalinyaradaas badankood hadda loo qaaday xeryo tababar oo ku yaala dalka Masar, waxaana tababarkooda iyo mashruucooda maalgelinaya Imaaraadka Carabta. Warbaahinada ayaa qalinka u qaatay dabagalka mashaariicdan ay ku howlan yihiin Masar iyo Imaaraadka Carabta wixii ka dambeeyay markii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo horay u haysay xogtan ay weeraro ku bartilmaameedsatay xiriyaha lagu qorayay dhalinyarada la askareynayay kuna beegsatay xiriyihii lagu qorayay iyagoo safafka ku jira. Marka laga yimaado weerarada ka hortaga ah ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay kala hortagayso maleeshiyaadkan uu qoranayo shisheeyaha, waxaa sidoo kale jira cadaadisyo kale oo Masar iyo Imaaraadka uga imaanaya dowladaha kale ee galaankalka siyaasadeed ku leh Soomaaliya, kuwaasoo ka soo horjeeda ciidamada cusub ee ay qoranayaan. Dowladda Itoobiya oo Masar uu kala dhaxeeyay khilaafka biyo xireenka Annahda iyo dowladaha Qatar iyo Turkiga oo iyaguna nufuud xoogan ku lahaa dowladdii midan ka horeysay ayaa si dhow ula socda dhaqdhaqaaqa Masar iyo Imaaraadka Carabta, waxaana tallaabooyinka lagu askareynaya dhalinyaradan cusub ay ka caraysiisay dowladahaas. Shabakada diyaarisay warbixintan ayaa la sheekaysatay qaar ka mid ah ehelada dhalinyarada la ciidameeyay, waxaana dadka ay soo wareysatay ka mid ah Mustafa Cabdullaahi oo sheegay in wiil isaga la dhashay lagu xareeyay xeryaha Damaanyo ee ku yaala Muqdisho. Walaalkay waxa uu ahaa darawal ku xamaasha bajaajta, waxay ku qanciyeen inay siinayaan mushaar fiican. Anigoo walaalkiis ka weyn ah ma uusan ii sheegin markii uu baxayay, ayuu yiri Mustafa isagoo ka caraysan in walaalkiisa uu ku biiro ciidanka. qoraaga warbixintan ayaa sidoo kale sheegaya inuu la kulmay wiil dhalinyaro ah oo diiday inuu magaciisa sheego, kaasoo ka soo baxsaday xeradii lagu xareeyey dhalinyarada kadib markii uu adkaysan waayey dhibaatada iyo daryeel xumada taalla xerada. Wuxuu sheegay inaysan jirin cunto la quudan karo iyo daryeel caafimaad toona, taasna ay keentay in dadka qaarkood ay xerada ku dhex geeriyoodaan. Bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ayuu sheegay in ugu yaraan 5 ka mid ah dhalinyarada ay geeriyoodeen sababo ku aadan daryeel xumada halkaasi ka jirta, waxaana uu sheegay inay la kulmeen wax ka duwan wixii lagu soo tashkiiliyey. Waxaan ahayn ku dhowaad 120 wiil, waxaana nagala soo tashkiiliyey bay dhabo bartamihii bishii Sebtembar. Waxayna nagu wargeliyeen in naloo qaadi doono Masar oo aan halkaasi tababar u aadi doono, ayuu yiri ninkan oo ka soo cararay xero ku taalla Muqdisho oo lagu ururinayay dhalinyarada la askareynayay. Sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo dhalinyarada kula hadlay goobtii lagu soo xareeyey ayaa sheegay in dib loo soo celiyey wujuudkii iyo awooddii military ee uu Imaaraadku ku lahaa Soomaaliya, isla markaana ciidankan loo tababari doono dowladda Imaaraadka Carabta loona qaadi doono dalka Masar. Warbixintan oo soo xiganaysa sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa tilmaamtay in qorshaha ciidamaynta dhalinyarada ay iska kaashanayaan xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka iyo saraakiil ka tirsan dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta. Shabakadan oo heshay sawirro muujinaya dhalinyaradan oo ku sugan mid ka mid ah xeryihii lagu aruurinayay ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dhalinyaradan iyagoo aan loo qaadin tababarka ay ku geeriyoodeen camaliyadii sishaadiye ah oo ka dhacday Muqdisho bishii lasoo dhaafay, taasoo lagu beegsaday xero lagu diiwaangelinayay askartan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dib u soo celisay awooddii iyo galaangalkii siyaasadeed ay ku lahayd Soomaaliya maadaama doorashada Soomaaliya uu sanadkan ku guuleystay mid ka mid ah dabadhilifyadoodii ugu daacadsanaa ee ay ku lahaayeen Soomaaliya, waxayna bilooyinkii lasoo dhaafay wadeen abaabul xoogan oo ay ciidamo ku qoranayaan. Imaaraadka iyo dowladdii dhacday ee uu hoggaaminayay Farmaajo ayaa khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay sanadkii 2018, taasoo sababtay in wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ay jarto dhammaan cilaaqaadkii military ee kala dhexeeyay Imaaraadka, albaabadana isugu dhifata saldhiggii ugu weynaa ee uu Imaaraadku ku lahaa waddanka. Waxaana tan iyo wixii markaasi ka dambeeyey xiriirka dowladda federaalka iyo Imaaraadku uu ahaa mid go'an, waxaana booskooda buuxiyey oo ka faa'iideystay Turkiga iyo Qatar oo xilligaasi ay soo dhaweysatay dowladdii Farmaajo. Bilooyin ka hor markii ay timid xukuumadda hadda joogta ee dowladda federaalka, Imaaraadka iyo Masar ayaa bilaabay inay dib ugu soo noqdaan saaxadda kulana loolamaan Turkiga iyo Qatar oo markii hore isaga naaloonayay hoggaaminta iyo maamulada xukuumadda taagta daran ee ka jirta Muqdisho. Waxaanse la ogeyn sida dowladahaasi siraaca adagii ka dhex aloolsan yahay ay ugu kulmi karaan buuqdan yar, iyagoo heshiis ahna u wada xaqiijiyaan danaha gurracan ee ay dalka ka leeyihiin. Dhowaan kelimad uu jeediyey Sheikh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayuu kaga hadlay sida ay dowladda federaalka ugu howlan tahay in ciidamo calooshoodu shaqeystayaal Soomaali ah ay u qorto dowladda shisheeye, isagoona sidoo kale sheegay in hadda dowladda federaalka ay ku howlan tahay qorshayaal cusub oo ciidamo hor leh loogu qorayo dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka. Waxa loogu yeero wasaaradda tacliinta ridada ayaa sidoo kale kaalin weyn ku leh askareynta ardada Soomaaliyeed, kuwaas oo kumanaan ka mid ah ay ku biirinayaan ciidamada kooxda ridada ah ee Soomaaliyeed, halka qaar kalena ay qaab calooshad u shaqaysanimo ah ay ugu askareyso wadamo ajnabi ah. Waxay ardadii Soomaaliyeed ee ka qalinjabiyey madaarista waddanka iyo jaamacadaha waajib uga dhigtay inay shahaadadeeda qaataan, kadibna waxay uga faa'iideysatay inay ku fushato ajandayaasheeda gurracan. Waxaad ogtihiin in ciidamada Soomaalida ah ee Turkigu u tababara kooxda ridada ay intooda badan yihiin arday askareysay wasaaraddan, waxaa ka daran kuwa ilaa hadda la weysan yahay ee ay qaab calooshad u shaqaysanimo ah caalamku ugu kala direen. Waxaan cidna ka qarsoonayn ciidamadii loo qaaday waddamo ay ka mid yihiin Eritrea iyo Qatar, kuwaasoo qaarkoodna ay halkaas ku dhinteen, qaarna lagu xamaasho, waalidiintoodiina inay maalin walba wadooyinka la taagan yihiin oo hin iyo baroor aanay jirin cid uga garaabaysa ama u damqanaysa. Hadalkaas iskama sheegayna eh cadeymaheedii oo dhammaystiran ayaan haynaa, kuwaasoo aan ku soo helnay baaritaanna sanada qaatay oo aan ku haynay wasaaraddaas iyo howlaha ay gacmaha kula jirto. Hadda ayaan waxaan ognahay kumanaan arday cusub ah oo qorshe ay hormuud ka tahay wasaaradan loogu doonayo in loo daabulo wadamo shisheeye, taas oo caado u ah maamulada ridada ee isxigxiga. Waa arday da'yar oo waalidiintood ku soo tiriya tacbeeleen si ay dalkooda, diintooda iyo dadkooda u taraan, balse ay murtadiintu ku qamaareen. Qof waliba oo diin iyo damiir leh ma shaki baa kaga jira in wasaaradda intaas oo hagardaama ah ku jirto la weerarayo. Yuu shaki kaga jiraa in xarun aan intaas oo khiyaamo ummadeed aan ku soo ogaanay aan tallaabo ka qaadayno? Maxaan kalan u taagannahay haddii aanan mujrimiinta ku hawlan fasaadka adduunyo iyo aakhiro tallaabo sharci aanan ka qaadaynin? gudahan caawo intaas ayaan kusoo afmirayaa barnaamijka. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي.